أما بعد، باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. Yemek adabından bir adab da burada bize öğretilen. İnsanın geçen haftaki dersimizde söylemiştik. Önünden yemesi. Yemeği önünden yemesi. Ve yani sünnete göre, İslami adaba göre yemeğin tek bir tastan, tek bir tepsiden ortak olarak yenmesi ki bereket de budur. Bereket bundadır. Bereket bundadır. Öyle ortaya konulan bir tepside 10 kişi, 5 kişi yemek yediği zaman sünnet olan nedir? Kişinin önünden yemesi. Tabii yemek tek çeşitte diye böyle güzel bir tafsir getirdik Şeyh Salih Hüseyin'in rahimahullah'tan. Onun güzel fıkhından. Ama yemek de diyelim, yemek türlü yemeği. Yani patlıcan var, patates var, biber var, et var, değil mi? Türlü yemeği. Etler, sen eti seviyorsun, etler öbür tarafta. Patatesler senin önüne gelmiş. Burada diyor ki, sen etten ne yapabilirsin? Oradan alabilirsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemekte ne yapardı? Kabağı seçerdi. Ama tek çeşit bir yemek olduğunu düşünün. Pilav ve tavuk. Orada nedir? Önünden yiyeceksin. Kendi önünden yiyeceksin. Böyle yapmayan, karşında oturmuş, yemek yiyorsunuz. Birisinin eli tepside geziyor. Buradaki davranış ne olmalı? Orada öğüt vereceksin. Onu öğreteceksin. Zaten emri bil maruf olmadığı için, nehy anil münker olmadığı için her geçen gün Müslümanlar dinlerinin cahil olmaya başladılar. Sünnetin cahil olmaya başladılar. Değil mi? Ve öyle bir hale geldik ki Allah Allah diyor ya. Bu da mı sünnet yani? Bunun sünnet olduğunu bilmiyordum hocam diyor. Neden bu kaynaklanıyor? Çünkü ne yapmıyor? Uyarmıyoruz. Adam sol eliyle yiyor, uyarmıyoruz. Yemek bahsinden bahsediyorum. Önünden değil, karşı taraftan yiyor, bahsetmiyoruz. Bu kim biz uyarmazsak, biz bahsetmezsek, bu sünneti öğretmezsek kim onu öğretecek? Bırakın artık sokakta dışarıdaki emri bil marufu. İnsanlar artık evinin içinde. Babasıyla birlikte, annesiyle birlikte, çoluğuyla çocuğuyla birlikte yemek yiyor. Sol eliyle yiyor karşısındaki adam, ona uyarmıyor. Maalesef. Diğer konularda da sadece yemek bahsi değil, sünnete sarılma konusunda, değil mi? Haramlardan uzak durma konusunda sürekli birbirimize nasihat etmek zorundayız arkadaşlar. Adam sigara içiyor. Ya kardeş Allah'tan kork. Bu sigara içmek haramdır. Adam ispal yapıyor. Pantolonu uzatmış, paçalarını uzatmış, onunla geziyor. Ya Allah'tan kork. Bu haramdır. Değil mi? Adam sakallarını kesiyor. Allah'tan kork. Bak bu haramdır. Bu seni ateşe götürür. Ne yapacağız? Bunları sürekli kardeşlerimize, birbirimize tavsiye edeceğiz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşünüyor musunuz? Küçük bir çocuğa yemek konusunda uyarı yapıyor. Kim o çocuk? Ömer İbn Ebi Seleme. Kim bu Ömer? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evlendiği hanımının çocuğu. Kim o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evlendiği hanımı? Ummu Seleme. Ummu Seleme Ebu Seleme'nin eşi, hanımı. Ebu Seleme'yi çok seviyor, amcasının oğlu. Ama Ebu Seleme vefat ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenazesine gelmiş. Gözler açık Ebu Seleme'nin. Aleyhisselatü Vesselam gözlerini kapatıyor. Diyor ki ruh bedenden çıktığı zaman gözler ne yapar? Onun peşinden takip eder. Geliyor. İlk yaptığı Ebu Seleme'nin ne yapması? Gözünü kapaması. Bakıyor ki Ebu Seleme'nin ailesi vaveylalar içinde. Hatırlarsınız. Cenayet bahsinde işlemiştik. Dualar ediyorlar. Ya, kahrolduk, mahvolduk, helak olduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ne yapmayın? Kendinize beddua etmeyin diyor. Çünkü diyor melekler ne yapar? Sizlerin söylediğiniz şeylere amin der. Adam çocuğuna Allah belanı versin. Kızıyor. Allah seni kahretsin. Diyor ki aleyhissalatü vesselam melekler amin der. Desen ki Allah sana hidayet eylesin. Yani şeytan öyle bir oyun oynuyor ki insanların diline kadar işlemiş bu. Sadece Türkler yok, Araplarda da var bu. Adam kızıyor diyor ki katelak Allah. Allah seni katleylesin. Kahreylesin. Helak eylesin. Çocuğuna kızıyor böyle diyor. Halbuki hedake Allah. Allah sana hidayet eylesin. Allah seni ıslah eylesin. Allah seni cennetine koysun. Hem yani çünkü insan böyle bir durumda kızdığı zaman bir şey söylemek ister ya böyle kendini rahatlatmak için böyle bir şey. Ağzını neye alıştırman lazım? güzel olan duaya ısmarladım. Bedduaya değil. Bazen insanlar görüyorum. Adam kızıyor. Kendine bile dua eden insan, beddua eden insanlar var. Allah beni helak eylesin. Allah beni mahvedesin. Böyle şey mi olur? Nasıl yapabilirim ben bu hatayı? Melekler ne diyor senin bu sözlerine, bu duana? Amin diyor. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyor. Ebu Seleme'ye. Allah'ım diyor Ebu Seleme'yi mağfiret eyle. Bağışla. Onun diyor derecesini yükselt. Derecesini yükselt. Ondan sonra onun ardından da ona güzel bir halife ver. Yani onun ailesine, onun ehline güzel bir halife ver. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu duası icabet olunuyor. O aileye halife olarak Allah'ın atadığı sorumlu olan kimse kim oluyor? Kendisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi. Yani ağzı güzel duaya alıştırmanın şeylerini görüyor musunuz arkadaşlar? Tabi Ummu Seleme de dua ediyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir musibet isabet ettiğinde öğrettiği bir dua var. Ne diyor? Allahümme ecurni fi musibeti. Başa bir bela geldiği zaman bu dua yok. Allahümme ecurni fi musibeti. Allah'ım benim başıma verdiğin bu musibetimde bana ecir ver. Bana ecir ver. Vahluf li hayran minha. Ve bu musibetin ardından bana güzel bir hayırlı iş nasip eyle. Hayırlı olanını ver. Bunu okuyor Ummu Seleme. Başına gelen bu musibet olunca, çok sevdiği eşini kaybedince, rivayetlerde geliyor ki, iddeti biter bitmez, Ummu Seleme'nin iddeti doluyor. Dolduğu gün, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onunla nişanlanıyor. Şerefe bakın. İşte, Ömer İbn-i Ebi Seleme, hadisin ravisi, bu çocuk. Diyor ki, kuntu gulamen fi hicri Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinde, yanında yetişen küçük bir çocuktum. Babası ölmüş, küçük bir çocuk. Annesi kiminle evlenmiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle evlenmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne oluyor bu çocuğun? Ne diyoruz ona? Üvey babası diyoruz. Aleyhisselatü vesselam onu ne yapıyor? Yetiştiriyor, eğitiyor. Diyor ki, benim diyor yemek oturduğumuz zaman elim sinide yemek yediğimiz o kapta gelir giderdi. Bir oradan yiyor, bir buradan yiyor, bir buradan yiyor, bir oradan yiyor. Küçük çocuk. Değil mi? Fekale li Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki ya gulam semmillah. Ey evlat. Ey çocuk. Semmillah. Önce ne yap? Bismillah de. Yemeğe çumburla patlama. Bak çocuğa öğretmiş. Küçük çocuğa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O çocuk bu ümmete bunu aktarıyor. Yani küçük diye küçümsemeyin. Küçük yaşta öğretilen, eğitilen çocuklar o edebe, o adaba o kadar çok bağlı kalıyorlar ki büyüdükleri zaman onları bu edepten, bu ahlaktan, İslami ahlaktan, sünnetten çekip almak çok zor. Ama bugün adam 40 yaşına gelmiş, öğrenmemiş, hala besmele çekme konusunda aynı sıkıntıyı yaşıyor. Ya yine unuttuk diyor. Niye? Çünkü küçük yaşta öğretmemişler. Yine bakıyorsun ki sol eliyle yemek yiyorsun, karşında bu kadar sakalı var. Sol eliyle ekmek yiyor. Çorbayı sağ eliyle içiyor. Niye? Çünkü küçük yaşta kimse ona ne yapmamış? Bunu öğretmemiş, söylememiş. Sizler de çocuklarınıza ne yapın arkadaşlar? Bu sünneti öğretin. Bunun dışındaki diğer sünnetleri de öğretin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sağ eline Bismillah de ve sağ eline ve kul mimma yelik ve önünden ye. Bu şekilde Aleyhisselatü Vesselam ona ne yapıyor? İslami adabı, İslami edebi öğretiyor. Bu baptaki son hadis Seleme İbnül Ekva radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki enne raculen ekele inde Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem bi şimalihi. Bir adam geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sol eliyle yemek yiyor. Sol eliyle yemek yiyor. Fekale kul bi yeminik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sağ elinle ye. Yemeği sağ elinle ye. Adama sağ elinle yemesini söylüyor. Kale la estati'. Adam diyor ki yapamıyorum. Tabii rivayetin devamında da geliyor. Kibirinden böyle söylüyor. Şimdi de var öyle bazı insanlar. Sadece sol yemek, sol elle yemekle alakalı değil. Adama bir nasihat ediyorsun da sigarayı bırakamıyorum böyle böyle şey. Haramları bırakma konusunda böyle. Yani sanki ona haram değilmiş gibi davranıyor. Ya yapamıyorum böyle konuşmasında şeyinde o kibri hissediyorsun değil, görüyorsun. Bu adam diyor ki yapamıyorum böyle kibirli bir şekilde. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki lastata'te. Yapamayasın. Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı adama? Beddua etti. Sağ elle yemesini söyledi. Tavsiye etti. Emretti. Dedi ki yapamıyorum. Onun için sünnete karşı edepli olmak lazım arkadaşlar. Yani sünnete karşı maalesef bizim toplumumuzda böyle bir gevşeklik var. Sünnet. Sakal sünnet. Paça o sünnet bile değil zaten. Değil mi? Yani Aleyhisselatü Vesselam bakın bu adama dua ediyor. Hele bir de kibir varsa sünnete muhalefet eden insanda Allah muhafaza. Diyor ki yiyemeyesice. Yani sol kaldıramayasıca. Ma menahu illel kibr. Diyor ki abi bu adamı sağ eliyle yemek yemekten alıkoyan şey neydi? Kibri. Birisi ona emri bil marufta bulunuyor. Kardeşim böyle yap diyor. Tamam tamam. Biz de biliyoruz. Değil mi? Yani biz de okuduk bu hadisleri. Bize öğretme. Böyle insanlar da çok arkadaşlar. Biz de böyle diyor. Fema rafa'aha ila fihi. Ardından bu adam sol elini ağzına ne yapamıyor arkadaşlar? Kaldıramıyor, götüremiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bedduası orada ne oluyor? Allah tarafından icabet olunuyor ve bu şekilde bu adam elini ağzına götüremiyor. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.